السلام علیکم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٌ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقترب. محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. درس قرآن پاک کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین نام پارے کا آٹھواں رکوع پڑھ رہے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 ہے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ کافی لمبا اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمایا. ان کے معجزات اور ان کی قوم کا ان کو جھٹلانا اور پھر فرعونیوں کا غرق ہونا اور بنی اسرائیل والوں کا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے وعدے کے مطابق اللہ کی طرف سے کوئی کتاب مانگنا. جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، جیسا پچھلے درس میں بیان ہوا کہ 40 دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں رہے، اور ایسی عجیب قوم کہ 40 دن بھی انتظار نہ کر سکی اور وہ کام شروع کر دیا کہ جو فرعونی کام کرتے تھے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے جانے کے بعد اس کی قوم نے بنا لیا من حلیہم اپنے زیوروں سے عجلن ایک بچڑا جسدن بے جان گھڑ کا لہو خوار کہ گائے کی طرح آواز نکالتا تھا. آپ کی قوم میں سامری ایک شخص تھا جو بہت خبیث قسم کا انسان تھا اور ہما وقت لوگوں کو تنگ کرتا تھا. اس نے لوگوں نے اپنے زیورات اس کے پاس جمع کرائے ہوئے تھے تو اس نے سارے زیورات کو ایک گائے کے بچڑے کی طرح کی شکل بنا کر ایک جانور بنا دیا اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم گھوڑے پر تشریف لے جا رہے تھے انسانی شکل میں, تو جہاں آپ کے قدم لگتے آپ کی سواری کے وہاں چیز ہری ہو جاتی, تو اس نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی, حضرت جبرائیل امین کے سواری کے جہاں قدم لگے تھے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس بے جان دھڑ کے بچڑے کے منہ میں رکھ دی. وہ گائے کی طرح بولنے لگا اور ان ظالموں نے اس کو اپنا خدا مان لیا اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی. کیسی عجیب قوم کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے تو اتنے معجزے دیکھے اور رب کی قدرت پر ایمان نہ لائے اور ایک بے جان دھڑ کے بچڑے کو بولتا ہوا سن کے معاذ اللہ اس کو خدا بولنے لگے اور اس کی عبادت کرنے لگے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے الم یرو انہ لا یکلمہم, کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے تو بات نہیں کرتا, ایک عام طور پہ گائے کی طرح آواز نکالتا ہے, آدمی بات کرے وہ سنتا نہیں, آدمی کی بات کا وہ جواب دیتا نہیں. تو اگر بھائی بولنا ہی اس کا کوئی اتنا بڑا یعنی قدرت سمجھنے لگے تھے تو گائے تو ویسے زندہ ہو کر بولتی ہے, وہ سنتی بھی ہے, ڈرائیں تو ڈرتی ہے, بلائیں تو آ جاتی ہے, تو معاذ اللہ پھر وہ تو پوچھنے کے زیادہ قابل ہونی چاہیے تھی. لیکن عجیب ذہن تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک سونے اور چاندی کے زیورات سے بنا ہوا جانور بول رہا ہے تو اس کے سامنے جھک گئے, اس کو سجدہ کرنے لگے. ولا یہدیہم سبیلا, نہ تو ان کو راہ دکھاتا ہے نہ ان کے ساتھ کلام کرتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین, اسے انہوں نے پکڑ لیا اور وہ تھے ہی ظالم. یہ کام ہی ظالموں کا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور شرک سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی نہیں. ظلم اصل میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو, کہتے ہیں بدو شہی اللہ غیر محل ہی, کسی شے کو اس کی جگہ نہ ہو تو وہاں رکھ دینا, غیر موجود جگہ پہ کسی چیز کو رکھنے کو ظلم کہتے ہیں. تو چونکہ عبادت حق ہے صرف اللہ کا, تو جب وہ حق غیر اللہ کو دے دیا جائے تو یہی ظلم عظیم ہے. تو کہا وہ بہت بڑے ظالم لوگ تھے جنہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو اور بچڑوں کو پوجنا شروع کر دیا. تو جب ولما سوکتا فی ایدیہم, اور جب پچھتائے وراؤ انہم قد دلوا, اور سمجھے کہ ہم بہک گئے, جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ میری قوم تو شرک کرنے لگی ہے, ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اور بچڑے کو پوجنے لگی ہے. اب جب آپ نے آ کر بتایا اور ان کو پتا چلا کہ ہم نے غلطی کی ہے تو اب وہ پچھتائے کہ ہم تو گمراہ ہو گئے. قالوا لئن لم یرحمنا, بولے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے, رب بولا ہمارا رب ویغفر لنا, اور اگر ہمیں معاف نہ کرے, اگر ہمیں بخشے نہ, لنکونن من الخاسرین, تو ہم بہت بڑے خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما راجع موسیٰ الی قومہ، اور جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے، غضبان آصفا، غصہ میں بھرے ہوئے، جھلجھلائے ہوئے، جب انہوں نے دیکھا کہ میں انہی کے کہنے پر کوہ طور پہ گیا، ظالموں نے صرف 40 دن تک بھی میرا انتظار نہیں کیا، تو بڑے غصے میں آئے اور بڑے جھنجھلائے ہوئے تھے. قال بئس ما خلقتموني، کہا کہ بہت ہی بری جانشینی کی تم نے میری، من بعد میرے بعد بہت برے خلیفے تم واقع ہوئے. آجل تم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے اتنی جلدی کی؟ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں ڈال دیں، یعنی جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی تھی، بعض نے تو لکھا کہ غصے میں ان کو پھینک دیا، اور بعض نے لکھا کہ نہیں، اللہ کا کلام تھا، پھینکنا تو جائز نہیں ہے. تو غصہ ان کو اتنا آیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ دیکھ کر کہ سب لوگ معاذ اللہ ایک بچڑے کو پوجنے لگے ہیں، رب نے ان پر کتنی کرم نوازیاں کی ہیں، ان کے سامنے فرعونی بتوں کو پوجتے تھے، فرعون کی عبادت کرتے تھے، ان ظالموں نے ان ظالموں کا حشر بھی دیکھا، ان کو غرق ہوتے بھی دیکھا، پھر انہوں نے عبرت نہیں پکڑی. تو یہ ایک رب کو چھوڑ کر جس نے اتنی کرم نوازیاں کی، جنہوں جس نے ان کو پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، جس نے چونکہ بنی اسرائیل پر تو بہت سارے ظلم و ستم ہوتے تھے، فرعونی ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر آدمی سے مزدوری لیتے تھے، اور ان کی مزدوری ان کو یعنی صلہ نہیں دیا جاتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، غلام بنا کر رکھتے تھے. رب نے جب اتنا کرم کیا تو ظالموں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اللہ نے ہمیں دنیا پر فضیلت دی ہے، اللہ نے فرعونیوں سے ہمیں بچایا ہے، ہمیں رب کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے نبی کا 40 دن تک بھی انتظار نہ کیا اور لوٹ گئے بابر شرک میں. تو جب انہوں نے دیکھا تو کانپنے لگے حضرت سینا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم غصے سے، اور آپ کے ہاتھ سے تورات مبارکہ کی وہ تختیاں جی تھی وہ نیچے گر پڑی. وہ آخر دراز سے اچھی ہے، اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑا، یجرہ علیہ ہے، اور اپنی طرف غصے سے کھینچا. قال ابن عمر ان القوم، اور کھینچ کے کہا کہ اے ہارون میرے بعد تو نے یہ کیا کیا، لوگوں کو اس بے حیائی سے منع کیوں نہیں کیا، لوگوں کو اس بدتمیزی اور شرک سے منع کیوں نہیں کیا. غصے میں تھے حضرت، جیسا آگے سورہ طہٰ میں آئے گا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا، وہاں آیا کہ آپ نے حضرت ہارون کی داڑھی مبارکہ پکڑ لی، اور یہاں آیا کہ آپ کے بال مبارک پکڑ لی. اتنے غصے میں تھے کہ ہاتھ ڈالا تو آپ کی داڑھی پر جا پڑا، پھر چھوڑ کے آپ کی بالوں کو کھینچا اپنی طرف اور غصے سے کہا، حالانکہ بڑے بھائی تھے، لیکن چونکہ جب شرک ہوتا دیکھا تو جو اللہ کا بندہ نبی ہوتا ہے وہ تو شرک کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا. وہ تو انہوں نے اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا اور کہا، ہارون تیرے ہوتے ہوئے لوگ شرک کرنے لگے، تو کہاں تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ قال ابن عمہ، تو اس نے کہا میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میں تو منع کرنا چاہتا تھا لیکن میری بات نہیں مانتے تھے. وقادو یقتلونا، اور مجھے تو ان قریب وہ قتل کرنے لگے تھے، میں نے کوشش اپنے حد تک کی، مقدور بھر میں نے کہا کہ لوگوں اس ظلم سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا نہ کرو، لیکن مجھے تو انہوں نے کمزور سمجھا، میں تو ایک اکیلا آدمی تھا اور جب میں آگے کھڑا ہو گیا تو مجھے قتل کرنے آ رہے تھے. فلا تشمت دیل آدا، اے میرے بھائی دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسانا، لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھائی کو بھائی مار رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، یہ میرا مذاق اڑائیں گے، انہوں نے بھی مجھے کمزور سمجھا، تم بھی مجھے کمزور سمجھ رہے ہو، انہوں نے بھی میری بات نہ مانی اور تم بھی میرا عذر قبول نہیں کر رہے، کہیں دشمن مجھ پر ہنسے نہ، مذاق نہ اڑائیں. بلا تج المال قوم، مال قوم ظالمین، اور مجھے ظالموں کی قوم کے ساتھ شمار نہ کرنا، میں گناہ گاروں میں مجھے شمار نہ کرنا، میں چونکہ شامل نہیں ہوں. تو یہ اگر آدمی گناہ نہ کرے اس پر گناہ کی تہمت لگانا چونکہ جائز نہیں ہے، اور پھر گناہ گاروں میں شامل ہونا کسی اچھے آدمی کا کام نہیں ہے، نہ غصے میں نہ پرہیزگاری میں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی کسی کو کہتا ہے تو بھی ان کے ساتھ تھا، تو غصے میں کہتا ہے ہاں میں بھی تھا، کر لو جو کرنا میں ہی. کبھی بھی غلطیوں غلطی والوں کے ساتھ کبھی بھی غصے میں بھی شمار اپنے آپ کو نہ کرنا چاہیے. تو حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام نے کہا میرے بھائی انہوں نے مجھ کو کمزور سمجھا، اور اب تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. قال رب اغفر لی والے اخی. حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی باری تعالی مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو معاف کر دے. باری تعالی مجھے مجھ پر کرم نوازی کر اور میرے بھائی پر کرم نوازی کر، مجھے بھی بخش لے اور میرے بھائی کو بھی بخش لے. وعد خلنا فی رحمتی کا، باری تعالی ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے. وانت ارحم الراحمین، بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو سب رحیموں سے بڑا رحیم ہے، تو سب مہر کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے مہر کرنے والا ہے. مہربانی فرما ہم پر، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ ذالت حد سے بڑھ گئے ہیں. ان الذین اتخذ العجلا نتخذ العجلا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یعنی بچڑا پوجنا شروع کیا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کے رب کا غضب ان کو پہنچے گا. وذلتم فی الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت اور ذلت پہنچے گی اور ذلیل ہو جائیں گے وہ. کذالک نجزی المفترین، اور بہتان باندھنے والوں کو ہم یہی کیا کرتے ہیں. جو اللہ رسول پر بہتان باندھتا ہے اس کو اسی طریقے سے ہم دنیا آخرت میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما لی، ثم تابوا بعد میں توبہ کی، من بعدہا اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، اے میرے محبوب بے شک تیرا رب اس کے بعد بہت ہی بخشنے والا ہے، بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، بلکہ غلطی پر اڑ جانا بڑی بات ہے، غلطی پر فخر کرنا بڑی بات ہے. آدمی بھول جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، لیکن جب کوئی آدمی بتا دے اسی وقت توبہ کر جانا، اسی وقت اللہ سے ڈر جانا، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. تو رب کہتا ہے جن لوگوں نے غلطیاں کی اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے قبول کر لیا، تو اللہ جل مجد کریم ان گناہوں کے بعد بھی ان پر رحم فرما دے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا، بخشنے کے بعد پھر ان پر رحم فرمائے گا. فلما سکت عن موسیٰ، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، لگا دب جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تو تختیاں اٹھا لی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرمایا کرتے تھے، کیا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھی ہوئی چیز جو ہے وہ سننے کے سنی ہوئی چیز جو ہے وہ دیکھی ہوئی چیز کے برابر نہیں ہو سکتی. الخبر لیس کالمعینہ، خبر جو ہے وہ دیکھنے کے مترادف نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ کو اللہ جل مجد الکریم نے وہیں بتا دیا کہ قوم تو تیرے پیچھے گمراہ ہو گئی، انہوں نے تو بچڑا پوجنا شروع کر دیا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کو افسوس تو ہوا، اتنا افسوس نہیں ہوا، خبر تھی، تختیاں اٹھائیں، صراط لی اور آ گئے، لیکن آ کے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تختیاں پھینک دی. اب ان میں سے کچھ تختیاں جو تھیں وہ ٹوٹ گئیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جیسا آتا ہے بار بار کیس میں، تو رات میں کل شے تفصیل میں کل شے تھی، اور رحمت تھی، برکت تھی، ہدایت تھی، ہدایت تو رہ گئی، اس میں برکت تو رہ گئی، لیکن تفصیل میں کل شے جو تھی نا وہ اٹھا لی گئی. تو اب جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے وہ تختیاں اٹھائیں، وفی نسختہا ھدًى ورحمتن للذین ھم لربہم یرہبون، ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو اللہ کی کتابیں تو اسی کے لیے رحمت ہوں گی نا جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا، جو ان کتابوں کو پڑھتا ہوگا، اور جس شخص نے کبھی اللہ کی کتاب پڑھی ہی نہ ہو، جس شخص نے کبھی کوشش ہی نہ کی ہو، تو اس کو وہاں سے رحمت کیا ملے گی. تو کہا یہ سراپا رحمت ہیں، یہ سراپا برکت ہیں، سراپا ہدایت ہیں اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی لیے لینی کہتے ہمارے وعدے کے لیے چن لیے. اب اس آیت کریمہ کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے. ایک تو یہی کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ جل مجد الکریم نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب دی ہے, لوگوں نے توبہ کی, تو اب ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ نے تجھے لکھی لکھی کتاب کہاں دے دی, اگر اللہ نظر آتا ہے تو تو ہمیں بھی دکھا دے تاکہ ہم بھی اللہ کو دیکھ سکیں, اور کیسے اس نے تجھے کتاب دی جب تک ہم دیکھیں گے نہیں اس وقت تک تو ہم ایمان نہیں لائیں گے, جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں آتا بھی ہے کہ ہمیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن, یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے چونکہ 12 قبیلے تھے ہر قبیلے کے سردار کو لیا اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کچھ آدمیوں کو 6-6 آدمی ساتھ لیے, 72 آدمی کل ہو گئے, اور 1-2 آدمی راستے میں بیمار پڑ گئے وہ پیچھے رہ گئے, 70 آدمی تھے جو کوہے دور پڑ گئے. اب جا کر گزارش کی کہ باری تعالیٰ یہ تو نہیں مانتے, یہ تو ظالم مرد بھی کہتے ہیں رب کو دیکھنا ہے, تو ایسی کڑک آئی جیسا کہ آگے فلم میں آخرت ہم رجفت ہو, تو پھر ان پر زلزلہ آیا تو سارے کے سارے گر پڑے اور سارے کے سارے یعنی دنیا سے کوچ کر گئے فوت ہو گئے. کالا اب حضرت مجھے انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا اگر تو چاہتا تو اسے پہلے ہی ہلاک کر دیتا, یہاں تو انہیں یعنی نکاح پر حاضر ہو گئے, اب ان کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو رہے مجھ پر قتل کی تومہ لگانے کا یعنی موقع نہ ملتا. ایک تو اس میں یہ روایت ہے, اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ یعنی انہوں نے کہا رب کو دیکھنا, ایک تو روایت یہ تھی. ایک روایت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت ہارون اور حضرت ہارون کے دونوں بیٹے شبر اور شبیر یہ دونوں نکلے مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے, چونکہ مدینہ طیبہ صدیوں سے متبرک جگہ ہے. یہ نہیں چاہتا کریم آئے, اللہ کے پیارے محبوب نے پہلے لوگوں کو انبیاء کو بتا دیا تھا کہ اس شہر میں میرا محبوب آئے گا, اس کی یہاں قبر مبارکہ بنے گی. تو انبیاء صدیوں سے مدینہ طیبہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, جیسا روایتوں میں کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی عرض کیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تخت اٹھتا جا رہا ہے, تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ تخت جو ہے وہ نیچے سے سرک گیا. حضرت سینا سلیمان علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے اور چلنے لگے تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے جوتے اپنی نالین اتار دو, یہاں ننگے پاؤں چلو. عرض کی باری تعالی پہلے میرا تخت گیا, اب تو کہہ رہا جوتے بھی اتار دو, آخر یہ مسئلہ کیا ہے, یہ کون سی جگہ ہے کہ رب جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان تجھے پتا نہیں یہ محمد عربی کا مدینہ آ گیا ہے, تو یہاں اوپر سے گزرنا یہ یعنی مدینے کے قدر کے خلاف ہے, اور جوتے پہن کر چلنا لوگ تو پہنے لیکن تو تو نبی ہے نا, تجھے تو پتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام کتنا ہے, لہذا یہ شاید تو صدیوں سے اسی طریقے سے متبرک تھا. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے آپ کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے تاریخوں میں لکھا ہے طبہ اول الحبیری جب آیا تو اپنی فوج کے ساتھ یہاں سے گزرنے لگا, تو ساتھ جو علماء تھے انہوں نے بتایا کہ یہ حدود دربہ بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی یہاں تشریف لائیں گے, یہ شہر ہے جو تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے, یہ شہر ہے جو کتب سابقہ میں لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ شہر ہے تو پھر ہم یہی ڈیرے لگا لیتے ہیں, جب اللہ کا محبوب آئے گا دیدار کریں گے اس کی غلامی کریں گے. تو رحمان نے کہا تو بابل اے بادشاہ سلامت وہ ابھی تو بہت دور کی بات ہے, ابھی بہت سارے لوگ آئیں گے ابھی بہت سارے انبیاء آئیں گے, اس کے بعد اللہ کے محبوب آئیں گے, ابھی تو ہزاروں سال پڑے ہوئے ہیں. تو طبہ اول نے جو کہا تھا کہا کہ ٹھیک ہے کبھی تو محبوب آئے گا نا, میں یہیں رہتا ہوں یہیں مروں گا, اور جب کبھی میں یہاں آ کر کریم آئیں گے اور وہ یہاں میری قبر بنی ہوگی، کبھی تو وہ یہاں سے اپنی سواری کے اوپر یعنی سوار ہو کر گزریں گے نا، تو ان کی سواری کے قدموں کو جو یعنی غبار لگ کے اڑے گی، اگر میری قبر پر پڑ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میں خوش قسمت ہوں، میں آگے نہیں جاؤں گا. ایک دو منزلہ مکان بنایا فقط آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اور چٹھی لکھی، ایک خط لکھا، خط لکھا کہ اللہ کے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا تو میں آپ پر ایمان لایا ہوں. آقا جب ماں اپنی اولاد کو بھول جائے، جب باپ اپنی اولاد کو بھول جائے، تو قیامت کی ان یعنی گھڑیوں میں مجھے نہ بھولنا. میں دن دیکھے آپ پر ایمان لے آیا ہوں، دن دیکھے میں آپ کا غلام بن گیا ہوں. اب وہ خط لے کر اس کو مور لگا کر اس کو چمڑے میں سی کر، جو سب سے بڑا عالم تھا ان کے پاس، راہب تھا، اس کے حوالے کر دیا. کہا اگر میں زندہ رہا تو میں دیدار کر لوں گا، میں خود عرض کر لوں گا، اگر میں چلا گیا تو میرا یہ خط اپنی اگر تیری زندگی میں آیا تو اس نبی کو پہنچا دینا، اگر تیری زندگی میں نہ آیا تو یہ خط اپنے بیٹے کو دے دینا. کرتے کرتے دن جو تھے مہینوں، اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے، اور سال جو تھے وہ صدیوں میں بدلنے لگے. ہزار سال گزر گیا، جب اس مکان کی کوئی اینٹ گرتی ہے نئی لگا دی جاتی ہے. وہاں ہزار سال گزرا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا. اب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکہ شریف میں ایک آدمی ہے، ایک آدمی نے یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور کرتے کرتے اتنی دیر میں وہ اس عالم کی جو یعنی اولاد ہیں سے ادھر جن کے پاس خط تھا، وہ حضرت سیدنا ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلتا چلتا وہ خط پہنچ چکا تھا. اب جب ان کو پتا لگا تو حضرت سینا ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ خط ابو عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ کو دیا اور کہا کہ اس کو سی لو اور سی کے چلے جاؤ مکہ طیبہ میں، دیکھو جا کر اگر تو وہی نبی ہے جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، تو یہ خط اس کو دے دینا، ہمیں پتا چل جائے گا کہ واقعی یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی بادشاہوں اور ہمارے بڑوں نے بتایا تھا. اب وہ خط لے کر پہلے بھی چمڑے میں سیا ہوتا، اندر کیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، پھر اوپر ایک اور چمڑا سیا اور اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ کر اوپر کپڑے پہن کے وہ چل دیئے. جب وہ مکے میں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند لوگوں کو توحید کا درس دے رہے تھے، اپنی تبلیغ کر رہے تھے. جب میرے آقا نے دور سے آتے ہوئے شخص کو دیکھا جس کے پاس خط تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ لاؤ میرا خط کدھر ہے. تو عبداللہ تو حیران ہو گیا کہ میرے سوا کسی کو پتا نہیں، یہ ایسے کس نے بتا دیا. تو اسی وقت کلمہ پڑا، کہا کہ اس کا تو صرف آپ کو اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا چل گیا، اس کا تو صرف مجھے پتا تھا یا ابو ایوب انصاری کو پتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ تو اس وقت سے پتا ہے جب یہ میرے نام خط لکھا جا رہا تھا. خط کھلوایا، پڑا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے تبادل انشاءاللہ قیامت کے روز میں تیری شفاعت کروں گا، اور میں تجھے اپنے امتیوں کے ساتھ لے کر چلوں گا. تو مدینہ تو صدیوں سے یعنی با برکت اور متبرک جگہ تھی، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت سیدنا شبر اور شبیر مدینہ شریف کی زیارت کے لیے آئے. جب مدینہ شریف کی زیارت کی تو کتابوں میں یہ بھی لکھا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم احد کے پہاڑ کے ساتھ محبت کیا کریں گے، احد کا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے. تو وہ زیارت کرنے کے بعد احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، اوپر جب چڑھے تو وہاں ایک غار تھی، غار کے اندر ایک چارپائی تھی. تو وہی آئی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا ہے. حضرت ہارون نے دعا مانگی، باری تعالیٰ ہم آئے تیرے نبی کا مدینہ دیکھ کے چلے جائے، ہم چلے جائیں گے تیرا نبی آ جائے گا. باری تعالیٰ کیسا ہی کرم نہ ہوتا اگر ہم یہاں رہتے اور تیرا محبوب ادھر تشریف آتا، ہم نہیں تو ہماری قبریں تو ہوتی. تو حضرت ہارون کی دعا قبول ہو گئی. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تھے وہ اسی وقت اس چارپائی پر لیٹے اور ان کی روح پرواز کر گئی. آج بھی الحمدللہ کوہ احد کے اوپر ان کی قبر یوں ہے جیسے آج بھی سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں. جب سے انہوں نے روزہ بنوایا ہی وہاں قبر بنوائی اسی واسطے تھی کہ میری قبر یہاں ہو. آقا کریم کبھی احد پر آئیں گے اور کبھی کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں چلا کریں گے تو میں چلتے ہوئے کو دیکھوں گا, اور جب روزہ اقدس بنے گا تو میں سب سے اونچا, بڑی بڑی وہاں بلڈنگیں بن رہی ہیں لیکن کوہ احد کو آپ نکلیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے تو سامنے کوہ احد اور سامنے اس کی وہ چوٹی نظر آتی ہے جہاں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی قبر منورہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ لیٹے ہوئے آج بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کر رہے ہیں. اب جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دفن کیا اور آپ کے بیٹوں نے دفن کیا تو چلے واپس, جب واپس گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہارون کدھر ہیں, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئے, تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تم نے ان کو قتل کر دیا, تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ پیار کریں محبت کریں. کہا کہ دیکھو لوگوں اس کے دو, میں تو اس کا بھائی تھا, چلو گے مجھے کو حسد ہوتا بھی تو اس کے دو بیٹے میرے ساتھ تھے, کیا یہ مجھے اس کو قتل کرنے دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ بھی تیرے ساتھ مل گئے ہیں. اب بڑی پریشانی بڑی, تو اب انہوں نے کہا, اب حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا چاہو پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں, میں تمہیں حضرت ہارون سے پوچھوا دیتا ہوں کہ میں نے ان کو قتل کیا ہے. اب 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور 70 کے 70 آدمی مدینہ طیبہ آئے, اور وہاں آ کر جب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منورہ پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا, یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یعنی روایت موجود ہے, اور امام علوسی بغدادی نے تفسیر المعانی میں, اور بے شمار محدثین اور مفسرین نے یعنی آیت کریمہ کے ماتحت اس کو لکھا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ قبر ہارون پر آئے تو آ کر کہتے ہیں میرے بھائی ان لوگوں کو بتاؤ کیا میں نے تجھے قتل کیا ہے. اب حضرت ہارون علیہ السلام بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, میں نے خود تمنا کی تھی, اللہ نے میری دعا کو قبول کیا ہے, اور میں خود یہاں فوت ہونے کی تمنا کی تھی, اللہ جل مجدور کریم نے میری عمر ہی اتنی لکھی تھی, مجھے میرے بھائی نے قتل نہیں کیا. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہاں سے کیا لینے چلے تھے موسیٰ قبر کی زیارت کرنے کے لیے, اور کیا سمجھ کے قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی تھی کہ قبر میں جو ہے وہ میری آواز سنے گا اور جواب بھی دے گا, تو کیا قبر والے کو بلانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سنتا ہے یہ جواب دے گا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ, کیا موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی شرک کر سکتا ہے؟ کیا وہ بدعت کر رکھتا ہے؟ ذرا ابھی تو دیکھیے کہ انہوں نے شرک ہوتے دیکھا تو تختیاں پھینک دی تھی, کیا خود وہ شرک کرنے لگے؟ کیا خود وہ لوگوں کو شرک کی دعوت دینے لگے؟ ابھی تو وہ بتا رہے تھے اور شرک کا کرا کما کرنے کے لیے ہی تو وہ ان کو لے کر چلے تھے. اب جب نہ مانے تو کڑک آئی اور 70 کے 70 مر گئے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ باری تعالیٰ آپ پہلے کو نہ جنا فال صفحا بیوقوف ہیں, اب ان بیوقوفوں کے بدلے ہم پر اتنی سختی تو نہ کر, ہم کو تو نہ مار, تو دل لو بےحا منتشاؤ بتا دی بےحا منتش بتا دی منتشاؤ, تو جس کو چاہتا ہے بہکاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے, میں تو اگر واپس گیا تو لوگ میرے خراب ہو جائیں گے, پہلے حضرت ہارون کے بارے میں کہتے تھے اب تو 70 کے بارے میں کہیں گے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی, جب دعا مانگی تو 70 کے 70 جو مرے ہوئے تھے وہ زندہ ہو گئے, جیسا پیچھے ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے, آگے بھی آئے گا. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی, 70 مردے زندہ ہو گئے, ایک موقع پہ 70 مردے زندہ ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی دعا مانگے, نبی کہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ کا واقعہ تو قرآن میں موجود ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, لوگوں سے کہیں وہ کہتے ہیں ہاں حضرت عیسیٰ تو زندہ کرتے تھے, حضرت موسیٰ کی یعنی دعا سے تو زندہ ہو گئے تھے, لیکن ہمارے آقا کی دعا سے کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا. عجیب و غریب لوگوں کے ذہن ہیں, عجیب و غریب لوگوں کو آج کل بتا دیا گیا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کی شان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور دوسرا اس آیت کریمہ سے جو ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی وہ یہاں زندہ ہوئے پھر مرے پھر اس کے بعد قبر میں زندہ ہوں گے, پھر جب یعنی سور پھونکا جائے گا پھر مریں گے, پھر یعنی سور ثانیہ کے وقت پھر اٹھیں گے. تو یہ کہنا کہ صرف ایک وقت وہ آدمی مرتا ہے اس کے بعد زندہ ہوتا ہے تو قیامت کو اٹھے گا, جو عذاب قبر کے منکر ہیں آج کل بہت سارے دیش شمار لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں وہ عذاب قبر کے منکر ہو گئے. اصل میں یہ تھا کہ چونکہ حیات الانبیاء کے منکر تھے, لوگ کہا کرتے تھے یا تم نبیوں کی حیات کے منکر ہو, قبر میں تو کافر بھی زندہ ہوتا ہے, قبر میں تو گنہگار بھی زندہ ہوتا ہے, اس کو بھی عذاب ملتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو بھی چھوڑ دیں, ہم ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, ایک غلطی کو چھپانے کے لیے کتنی غلطیاں کرنی پڑتی. انبیاء کا انکار کیا, عذاب قبر کا بھی انکار کر دیا, قبر کی جو آسائشیں مومنوں کو ملنی تھی ان کا بھی انکار کر دیا. کتنے عجیب لوگ ہیں. اصل میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی شانیں کم کرنے پہ آتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم اس سے عقل سلیم ہی چھین لیتا ہے, وہ عقل سے اس کو بیر ہو جاتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تعالیٰ یہ بے وقوف ہیں, بے عقل ہیں, انہوں نے اگر یہ کام کیا تو سب کو تو نانا تو سزا دے, باری تعالیٰ ان کو زندہ کر دے. ان کو زندہ کیا گیا, انت ولینا, باری تعالیٰ تو ہمارا مولا ہے, تو ہمارا ولی ہے, تو ہمارا کارساز ہے, فاغفر لنا, ہمیں بخش دے, ورحمنا, اور ہم پر رحم کر, وانت خیر الغافرین, باری تعالیٰ تو بہتر بخشنے والوں میں سے ہے, سب بخشنے والوں سے تیری بخشش سب سے وسیع ہے, تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے, باری تعالیٰ ہمیں بخش دے. انا بے شک ہم تیری طرف رجوع لاتے ہیں, ہم تیری طرف عذابی اصیب کالا عذابی اصیب بہی من اشاء, فرمایا میرا عذاب جسے چاہوں میں دوں, وہ رحمتی وسیعت کل شعیت, اور میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. میری رحمت عذاب بھی ہے لیکن کہا میرے عذاب سے بڑھ کر میری رحمت ہے, میری رحمت ہر جگہ چھائی ہوئی ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا میرا غضب وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک میری رحمت پہنچتی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم کی رحمت جو ہے, اب رحمت کیا ہے, مجسم رحمت کائنات میں دیکھیے, بارش بھی رحمت ہے, ہر آدمی مانتا ہے, یہ سورج بھی رحمت ہے, ہر آدمی مانتا ہے, یہ چاند بھی رحمت ہے, یہ پھل پھول ہر چیز رب کی رحمت ہے, یہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ رب کی رحمت ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی رحمتیں ہیں, اگرچہ یہ بھی بڑی ہیں, لیکن سب سے بڑی رحمت جو ساری دنیا سے وسیع ہو گئی, جو رب کے غضب سے بھی وسیع ہو گئی, ہر جگہ جو دنیا میں بھی پہنچتی ہے, آسمانوں میں بھی پہنچتی ہے, جنت میں بھی پہنچتی ہے, قبر میں بھی پہنچتی ہے, ایک ایک ذرے ذرے کو پہنچ رہی ہے, وہ رحمت کون سی ہے؟ وہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہا وہ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت ہے, یہ رحمت کائنات ہیں, یہ رحمت للعالمین ہیں, یہ میرے غضب پر بھی حاوی ہے, جہاں میں غصہ کرتا ہوں, جہاں میں عذاب کرنا چاہتا ہوں, اگر میری رحمت یہ آگے آ جائے, اگر میرا محبوب کہہ دے, اگر میرا محبوب شفاعت کر دے, اگر میرا محبوب دعا کر دے, اگر میرا محبوب سجدہ کر دے, تو میرے غضب پر میری رحمت غالب آ جاتی ہے, اور میں اپنے یعنی گناہگاروں کو بھی بخش دیتا ہوں جو میرے غضب کے مستحق ہو گئے تھے, جن پر میرا غضب لازمی ہو گیا تھا, چونکہ میری رحمت نے پکار دیا, میرے محبوب نے کہہ دیا, لہذا میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہو گئی. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور میں ان قریب نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور جو زکات دیتے ہیں, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, اور ان لوگوں کے لیے اپنی ساری نعمتیں لکھ دوں گا جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. رب کی اصل نعمتیں جو ہیں, یہ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہ ساری صرف نعمتیں نہیں ہوتی, امتحان بھی ہوتا ہے, بطور امتحان ملتا ہے, لیکن کہاں اپنوں کے لیے بطور نعمت دوں گا, بطور امتحان نہیں دوں گا, اپنوں کو تو نعمت کے طور پر, رحمت کے طور پر عطا کروں گا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنی رحمت کے ساتھ, اپنی رحمتیں, اپنی برکتیں جو ہے وہ ہم لکھیں گے, دے دیں گے متقین لوگوں کے لیے. وہ لوگ کون متقین؟ اور وہ لوگ جو زکات ادا کرتے ہیں, جو رب کا حق جو رب نے بتا دیا ہے غربا کا, اس حق کو نکاتے ہیں, کسی کا حق نہیں کھاتے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کو رنگ نہیں کیا, کبھی حرام نہیں کھایا, لیکن زکات نہیں دیتے. تو یہ لوگوں کا حق کھانا ہے, جیسا کسی سے چھین کر کھا لیا, جیسا ڈاکہ مار کر کھا لیا, جیسا چوری کر کے کھا لیا, ایسے ہی زکات نہ دیتے, لوگوں کا حق کھا لیا. تو جو لوگ زکات نہیں دیتے حقیقت میں لوگوں کا حق کھا رہے ہیں. قیامت کے روز وہ زکات والا مال سانپ بن کے گنجا سانپ بن کے ان کے گلے میں لپٹا ہوگا، ان کے پیچھے بھاگے گا، اور دوسری جیسے آیت کریمہ میں آیا فی عام دن ممددا، کہا ہم ان کے ارد گرد ستون بنا دیں گے انہی کی دولت کو، اور اس ستونوں کو آگ لگا کر انہی کو ان میں پھینک دیں گے، اور وہ درم و دینار گرم کر کے ان کے چہروں کو داغا جائے گا اور دنیا دور سے دیکھے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے، جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے تھے، لوگوں کا حق خود کھا جایا کرتے تھے، تو کہا وہ لوگ جو زکات ادا کرتے ہیں ہم ان پر اپنی رحمتیں لکھ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی ہماری آیتوں کو مانتے ہیں ہم ان پر بھی اپنی رحمتیں لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ جل مجد کریم کی رحمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ وہ لوگ جو زکاتیں ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو یعنی اللہ کی آیتوں کو مانتے ہیں۔ اب ماننے کا کیا طریقہ؟ آپ ہم سے بھی پوچھئے، کسی مسلمان سے پوچھئے، قرآن کو مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں، ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم ہی تو ماننے والے ہیں، لیکن اس کو اسی وقت کوئی حکم سنا کر دیکھیے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے گا، ادھر ادھر دیکھنے لگے گا، ارے تو مسلمان ہے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، تجھے یہ تو بتا، کبھی قرآن نے تو 750 مرتبہ نماز کا حکم کیا، کیا تو نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ قرآن نے تو زکات کا حکم دیا، کیا تو نے کبھی زکات دی ہے؟ قرآن نے تو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا، کیا تو نے کبھی نظر نیچی کی ہے؟ عورت کو پردے کا حکم دیا، کیا ہماری عورتوں نے پردہ کیا؟ قرآن نے تو کسی کا مال کھانے سے کسی کا مال کھانا حرام قرار دے دیا، کیا تو نے کبھی کھایا ہے یا نہیں کھایا؟ قرآن نے تو روزے کو فرض قرار دے دیا، کیا تو نے کبھی روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ کیا قرآن کے عوامر و نواہی پر عمل کرتا ہے؟ جو کرنے کا حکم دیا کرتا ہے، جس سے منع کیا کیا رک جاتا ہے؟ تو پھر آدمی کہتا ہے اور نہیں جی ہم تو گناہگار ہیں، ہم عمل تو نہیں کر سکتے۔ ارے کس نے کرنا ہے اس قرآن پر عمل؟ تو کس کے لیے یہ نازل ہوا تھا؟ قرآن نے کوئی حکم ایسا نہیں نازل کیا جس پر عمل نہ ہو سکے۔ لوگ کہتے ہیں اور جی ہم گناہگار، ہم تو عمل نہیں کر، اور جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ایمان دمانا یقین، ایمان دمانا عمل کر کے بتا دینا، میرے قرآن نے، میرے رب نے یہ حکم دیا، میرا پاؤں نہیں اٹھے گا جب تک قرآن کا حکم نہیں ہوگا، میرا پاؤں نہیں گرے گا جب تک قرآن کا حکم نہیں ہوگا۔ مومن تو وہی ہے نا، قدم اٹھانے سے پہلے قرآن سے پوچھتا ہے، قدم رکھنے سے پہلے قرآن سے پوچھتا ہے، زبان سے بولنے سے پہلے قرآن سے پوچھتا ہے، میرے لیے یہ بولنا جائز ہے، میرے لیے یہ کھانا جائز ہے، میرے لیے یہ پینا جائز ہے، میرے لیے یہ سننا جائز ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے جائز ہے، تو آدمی کھاتا ہے، آدمی بولتا ہے، آدمی سنتا ہے، آدمی چلتا ہے، اور جب قرآن کہتا ہے یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ جل مجد کریم کا حرم جہاں ہو جاتا ہے، مومن وہی رک جاتا ہے۔ مومن کا یہ کام نہیں کہ سارے کام تو اپنی مرضی سے کرے، ساری زندگی کو اپنی مرضی سے گزارے، اور کہے کہ میں نبی کا امتی ہوں، میں نبی اکرم کا غلام ہوں۔ غلام کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ اپنی مرضی کے مرضی سے کام کرے، اور آقا کو پوچھے ہی نہ۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی قرآن اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ کر چل رہی ہے؟ کیا جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس قرآن کو پہنچانے کے لیے طرح طرح کی جنہوں نے یعنی لوگوں سے اذیتیں اٹھائیں، لوگوں نے معاذ اللہ آپ کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے، سارے اقدس کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا، کس لیے؟ آقا کریم اظہار میں چلے جاتے، خود دعا کرتے، خود عبادتیں کرتے، تو آپ کو کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن اس قرآن کے پھیلانے کے لیے آج ہم نے کیا کر دیا؟ آج ہم قرآن کو بھول گئے، آج ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، آج اس کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں ہمیں پتا نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان ہوتا ہے کتنے کتنے گانے یاد ہیں، سینکڑوں کے حساب سے شعر یاد ہیں، اور ساری دنیا کی سیاست یاد ہے، کبھی آیت الکرسی پوچھ لیجئے، کبھی اس کے اس دعا قنوت پوچھ لیجئے، نماز پوچھ لیجئے۔ وہ جو آدمی اتنا عقل مند معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی سیاست، ساری دنیا کے نام تمہیں اپنی انگلیوں کے پوروں پر گنوا دے گا، لاکھوں کا حساب چند منٹوں میں کر دے گا۔ جب آپ آیت الکرسی کا پوچھئے، نماز جنازے کا پوچھ لیجئے کہ بھائی جنازہ پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل عمل کے فرائض کتنے ہیں، نماز میں فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، تو آدمی بغلے جھانکنے لگتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے جو ساری دنیا کے علوم جانتا ہے، جو ہزاروں شعر پڑھتا ہے، جو ہزاروں گانے یاد رکھتا ہے، جو ہزاروں غزلیں یاد رکھتا ہے، جو ہزاروں قسم کی باتیں یاد رکھتا ہے، اور کئی کئی گھنٹے کلام کرتا ہے۔ جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہتا ہے غلطی ہو گئی، یہ تو میں پڑھ ہی نہیں سکا، میرے والدین نے مجھے یہ پڑھایا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی یہ یعنی ہماری طرف سے ناانصافی ہے کہ ہم دنیا کا تو علم حاصل کرتے ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز میں آج کل تو دیکھتے ہیں کہ لوگ خبریں نہ سنیں تو لوگوں کی رات نہیں گزرتی، لوگوں کا چین سے دن نہیں گزرتا، نہ جانے کیا ہو گیا۔ آدمی سے آدمی پوچھ رہا ہے آج کی خبر کیا ہے، میچ ہو رہا ہو تو ہر آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے کیا بن گیا، کیا ہو گیا، کوئی نہیں پوچھتا کہ یار ہمارے دین نے کیا کہا تھا، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارا قبر حشر میں کیا معاملہ ہے، میرے آقا نے اس کام کے بارے میں کیا کہا تھا۔ الا ماشاء اللہ، کوئی آدمی ہم سے اس طرف آتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہو گیا کہ جیسے شیطان نے ہمیں ہر چیز بلا کے رکھ دی، شیطان نے ہمیں ہر چیز سے دور لے گیا، ہم ان کاموں میں پڑ گئے جو ہمارے کام نہیں تھے، ہم ان کاموں میں پڑ گئے جو کام کرنے والے نہیں تھے۔ ہم نے قرآن کو بلا دیا، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بلا دیا، اور ہم اپنی طرف سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ پتا چلے گا جب یہ ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی، جب اصل کی آنکھیں کھلیں گی، جب حقیقی آنکھیں کھلیں گی، جب سارا ہمارے سامنے معاملہ ہوگا، پھر قرآن یاد آئے گا۔ لیکن اس وقت تو قرآن پڑھ نہیں سکتے، اس وقت تو قرآن نہیں مل سکے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اور امام شیخ عبدالحق محدث اشبیلی نے اپنی کتاب العاقبہ فی امور الآخرہ اور امام قرطبی نے التذکرہ میں، اسی طریقے سے امام سیوطی نے شرح صدور میں روایات نقل کی کہ ایک آدمی قبرستان میں گیا، یہ صحابہ تابعین کا دور ہے، تو اس نے جا کر وہاں سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، تو ایک قبر سے آواز آئی، کاش ساری دنیا میری مملکت ہوتی تو میں ساری دنیا دے دیتا، لیکن اللہ مجھے صرف سبحان اللہ کہنے کی اجازت دے دیتا۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے، آج ہم بھول گئے تھے دنیا میں ایک سبحان اللہ کا اتنا ثواب ہے کہ میں ساری دنیا کا مالک ہوتا تو دے دیتا، اے میری قبر پر آ کر سبحان اللہ کہنے والے کہتا رہا۔ یہ ان الفاظ کا پتہ چلے گا جب قبروں میں جائیں گے، جب حشر میں ہم پیش ہوں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ گانے بجانے کا معاملہ، یہ بے حیائی جھوٹ کا معاملہ، یہ سب کچھ اس وقت ہمارے کندھوں پر رکھا جائے گا، جیسے قرآن میں آیا حساب ہوا سے نا ان کی زبانوں کا بویا ہوا ہی کہا جائے گا، اٹھاؤ تم بڑی زبان طول لسانی استعمال کیا کرتے تھے، اٹھاؤ سارا سارا دن باتیں کیا کرتے تھے، ان باتوں کا ہی جو بویا ہوا اٹھاؤ اپنے سر پہ اور چلو، اور عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، ہم اٹھا نہیں سکتے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ زبان سنبھال کر بات کیا کرو، بولو پہلے تولو پھر بولو، سوچ کر بولا کرو کیا بول رہے ہیں، کہیں اللہ رسول کی گستاخی تو نہیں کر رہے، کہیں قرآن و حدیث کو مذاق تو نہیں کر رہے، کہیں گالی گلوچ تو نہیں کر رہے، کہیں گانا بجانا تو نہیں بول رہے۔ اس لیے بولو تو رب کا نام بولو، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بولو، بولو تو اللہ جل مجد الکریم کی تلاوت پہ بولو، سنو تو قرآن سنو، نیکی کی باتیں سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنو، ان کی احادیث سنو، اور کام کرو تو وہ کرو جس پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے۔ دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہمارے والدین سے یہ غلطی ہو گئی تو ہم اس غلطی کو دہرائے نہیں، اگر ہمارے والدین نے ہمیں قرآن نہیں پڑھایا، دینی تعلیم نہیں پڑھائی، تو وہ اللہ ان کو پوچھے گا، لیکن ہم ان کی بھی یہ غلطی دور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ جب وہ پڑھیں گے تو آقا کریم نے فرمایا کہ حافظ قرآن جو ہے سات پشتوں کی وہ یعنی شفاعت کرے گا، دادے دادی کو بھی، دادا پردادا کو بھی، اور اسی طریقے سے نیچے اپنے پوتوں تک بھی، سب کو اسی طریقے سے عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے گزاری تھی۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ وہ مسلمان معزز تھے، عزت والے تھے، کیونکہ مسلمان تو تھے نا، کہلاتے تھے تو تھے بھی، ہم کہلاتے تو ہیں ہے نہیں، ہمارے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے، ہمارے دل اور زبان میں بڑا تضاد ہے، ہمارے دماغ اور نظروں میں بہت تضاد ہے۔ اللہ اس تضاد کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ظاہر و باطن ایک فرما دے، ہمارے قول و فعل میں مطابقت کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ کی آیتوں کا ماننے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین،